ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยบรรยายเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2535 ขอเจริญพรโยมญาติมิตรทุกท่านวันนี้อาตมาภาพในนามของพระสงฆ์ทั้งที่อยู่ประจำวัดวชิรธรรมประทีปนครนิวยอร์กนี้แล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นอาคันตุกะ เดินทางมาจากเมืองไทยแล้วก็มาทำนักที่นี่ชั่วคราวในระหว่างเดินทางไปที่ต่างๆโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาทำบุญถวายพัสดาหารพร้อมเพียงกันในการถวายพัสดาหารทำบุญเพลวันนี้ก็ได้ทราบว่าโยมมีเหตุปรารภ สองประการด้วยกันจะเรียกว่าเป็นสองคณะก็ได้คือทางวัดมีคณะกรรมการวัดมีคุณโยมสนิทศรีสุโรเป็นต้นได้ปรารภเรื่องเหตุการณ์ที่เมืองไทยที่ได้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ในเหตุการณ์นั้นก็ได้มีผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากว่ามีเรื่องรุนแรงขึ้นมาผู้เสียชีวิตนี้ก็มีจำนวนหลายท่านซึ่งยังไม่ทราบแน่นอนก็ทางญาติโยมก็มีน้ำใจระลึกถึงท่านเหล่านั้นว่าเป็นการที่ว่าได้สิ้นชีวิตไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาธิปไตยในประเทศไทยก็เลยได้มาทำบุญอุทิศกุศลให้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกคณะหนึ่งก็คือคณะเพื่อนๆของคุณสมทวินตู้จินดาได้ระลึกถึงท่านที่ได้เดินทางไปในทวีปยุโรปแล้วก็ได้ไปสิ้นชีวิตในระหว่างเดินทางในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทได้ทราบว่าคุณสมภักดิ์ศิริกิจก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากของคุณสมทวินตู้จินดาก็ระลึกถึงคุณความดีของท่านก็เลยมาทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ท่านอันนี้ก็เป็นสองคณะด้วยกันแต่รวมแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของการอุทิศกุศลแต่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วการทำบุญอุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นว่าตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำโดยมีวัตถุประสงค์5ประการด้วยกันดังที่พระสงฆ์ได้นำเอามาเป็นบทสวดในเวลาที่อนุโมทนาในงานบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ซึ่งเรียกว่าบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทักษิณานุปทานนั้นก็แปลว่าการเพิ่มให้ทักษิณาทักษิณาคืออะไรทักษิณาก็คือการทำบุญให้แก่ท่านผู้ล่วงลับนั่นเองทานที่ถวายแก่พระสงฆ์ด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมแล้วก็อุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับนี้เราก็มาเพิ่มให้ทักษิณาเป็นครั้งคราวเพื่อให้ท่านผู้ล่วงลับนี้ได้อนุโมทนาท่านจะได้รับผลมีความสุขนี่การทำบุญอย่างนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่อาตมากล่าวเมื่อกี้ว่า5ประการด้วยกันประการที่1ก็ตรงตามที่เราพูดกันอยู่เมื่อกี้นี้ก็คือว่าวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดได้แก่การอุทิศกุศลให้แก่ท่านที่วายชนไปแล้วทีนี้ประการที่2ก็เป็นการบำเพ็ญสิ่งที่เรียกว่าญาติธรรมหรือญาติธรรมญาติธรรมแปลว่าธรรมะของญาติรวมทั้งมิตรด้วยธรรมะหรือหน้าที่ของญาติมิตรต่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือว่าเราทุกคนที่ ถ้าทำบุญอุทิศกุศลนั้นก็มีความสัมพันธ์กับท่านผู้ล่วงลับไปในประการใดประการหนึ่งถ้าว่าถึงคนที่ล่วงลับในเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมก็คือว่าสัมพันธ์ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมชาติแล้วก็สำหรับคุณสมถึงตู้จินดาก็ในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเป็นผู้ร่วมรุ่นกันเป็นต้นทีนี้เมื่อมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็มีหน้าที่ต่อกันหน้าที่ที่ช่วยเหลือกันในยามอยู่เป็นปกติสุขเราก็คบหาสมาคมมีความสุขรื่นเริงสนุกสนานด้วยกันมีทุกข์กับทุกข์ร่วมกันเป็นต้นทีนี้ยามท่านล่วงลับไปแล้วนี่เราจะไปทำอย่างนั้นอีกก็ไม่ได้เพราะท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วในทางพระศาสนาก็มีทางเดียวที่จะทำได้ก็คือการทำบุญที่กุศลให้ท่านซึ่งถ้าก็เป็นลูกเป็นหลานเราก็เรียกว่าเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีนี่ถ้าเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรเราเรียกว่าบำเพ็ญสังฆธรรมธรรมะคือการสงเคราะห์แต่รวมแล้วก็อยู่ในคำที่เรียกว่าญาติธรรมธรรมะหรือหน้าที่ของญาติมิตรต่อกันนี่เมื่อมาทำบุญให้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำหน้าที่ของญาติมิตรถ้าว่าญาติมิตรไม่ทำหน้าที่ให้ก็คงไม่มีใครมาระลึกถึงก็เลยท่านผู้ลงรับก็เลยไม่มีใครอุทิศกุศลให้ฉะนั้นการที่เรามาทำบุญให้นี่เป็นการทำหน้าที่ของญาติมิตรต่อญาติมิตรที่ท่านลงรับไปแล้วนี่เป็นหน้าที่ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ประการที่สองต่อไปก็ประการที่สามท่านบอกว่าเป็นการบูชาคุณของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วทำไมจึงเรียกว่าเป็นการบูชาคุณบูชานั้นแปลว่าการยกย่องเทิดทูนให้เกียรติแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นการแสดงน้ำใจหมายความว่าคนที่มีชีวิตอยู่นี่มีน้ำใจและลึกถึงคนที่ล่วงลับไปไม่ทอดทิ้งแล้วก็มาเชิดชูคุณความดีของท่านแสดงให้ปรากฏเวลาเรามาทำบุญอย่างนี้ก็เป็นการบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าโอ้คนที่ล่วงลับไปแล้วนี่ต้องมีความดีทำไว้ต่อเราก็ตามต่อคนอื่นก็ตามเราเห็นคุณความดีแล้วจึงมาแสดงออกถ้าว่าคนที่สิ้นไปนั้นไม่มีความดีอยู่ในจิตใจของใครเลยจะมีใครมาระลึกถึงก็อาจจะล่วงลับหายสูญไปอันนี้เราเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งท่านมีน้ำใจระลึกก็ระลึกถึงความดีของท่านนั่นเองก็มาทำพิธีอย่างนี้ชาการทำพิธีนั้นเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านที่ล่วงลับไปด้วยบอกให้รู้ว่าโอ้ท่านผู้นี้นะเป็นญาติเป็นมิตรของข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณความดีที่เคยทำไว้ต่อกันข้าพเจ้าระลึกถึงจึงได้มาแสดงออกถ้าว่าเป็นคนที่ทำความดีแต่ส่วนรวมอันนี้การทำพิธีนั้นก็เป็นการบูชาเทิดทูนให้เป็นแบบอย่างต่อไปข้างหน้าเราให้คนอื่นนี่ระลึกถึงแล้วก็ทำความดีอย่างนี้ต่อไปอันนี้เป็นประการที่สามเรียกว่าเป็นการบูชาคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้วต่อไปประการที่สี่ได้แก่การได้ถวายกำลังหรือให้กำลังแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่สืบต่ออายุพระศาสนาเวลาญาติโยมมาทำบุญที่กุศลไปให้นี่ก็มาถวายพัฒนาหารเป็นต้นตลอดจนถวายวัตถุสิ่งของที่ถวายกับพระซึ่งเราเรียกกันว่าไตรธรรมหรือปัจจัยสี่ถวายแก่พระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์นั้นจะอยู่ได้เนี่ยสายปัจจัยสี่ที่ญาติโยมถวายแล้วก็ทำหน้าที่ของท่านที่เราเรียกว่าปฏิบัติศาสนกิจทำให้พระศาสนาอยู่ได้ญาติโยมมาทำบุญอย่างนี้ก็เป็นการถวายกำลังแก่พระสงฆ์ให้ท่านสามารถทำศาสนกิจก็เลยเป็นการบำรุงพระศาสนาไปด้วยญาติโยมก็ชื่อว่าได้มีส่วนร่วมในการสืบต่ออายุพระศาสนาเพราะฉะนั้นพิธีบำเพ็ญกุศลนี้ก็พลอยได้ผลอีกประการหนึ่งก็คือการให้กำลังแก่พระสงฆ์ในการสืบต่ออายุพระศาสนาและประการสุดท้ายก็เข้ามาถึงตัวเองเราทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปบ้างถวายทานช่วยพระสงฆ์ให้มีกำลังบ้างบำรุงพระศาสนาบ้างนั่นเรามองว่าเป็นการให้แก่ผู้นั้นผู้นี้เป็นบุคคลอื่นนอกตัวแต่ในที่สุดแล้วก็มาถึงตัวเองเมื่อเราทำบุญอุทิศกุศลนั่นก็คือตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้ที่ได้ทำบุญเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ประการสุดท้ายคือตัวเราเองทุกท่านเนี่ยได้ทำบุญ การทำบุญในทางพุทธศาสนาก็แยกไว้หลายอย่างหลายประการสรุปแล้วก็มี3อย่างคือทานศีลภาวนาเมื่อโยมมาทำบุญทำกุศลก็ได้บำเพ็ญทานได้บำเพ็ญศีลได้สมาทานศีลได้ตั้งกายวาจาอยู่ในสุจริตอยู่ในความสงบเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ได้บำเพ็ญภาวนาก็คือการที่ว่าได้ทำจิตใจของตนเองนะให้อยู่ในธรรมะให้อยู่ในบุญในกุศลให้เป็นจิตใจที่มีความสงบโน้มน้อมไปในความดีในคุณธรรมในความมีเมตตาในศรัทธาจิตใจก็เป็นจิตใจที่ดีงามเรียกว่าพัฒนาจิตใจนั่นคือการเจริญภาวนาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะได้ฟังธรรมะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนของการเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนารวมทั้งเจริญจิตใจที่พัฒนาจิตใจแล้วก็เจริญปัญญาที่พัฒนาปัญญาก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าภาวนาเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่ตัวเองจะได้เมื่อมาทำบุญอุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับเนี่ยท่านบอกว่าให้ได้5ประการนี้ถ้าได้5ประการนี้ก็ชื่อว่าได้ครบถ้วนนิยมก็เลยใช้เป็นหลักในการสำรวจตัวเองเวลาเรามาทำบุญอุทิศกุศลแก่ใครก็พยายามให้ได้ทั้ง5ประการก็คิดว่าวันนี้โยมญาติมิตรทุกท่านก็คงได้บุญกุศลได้บำเพ็ญกุศลนี้ตามวัตถุประสงค์ทั้ง5ประการนี้นี้ดังที่อาตมาภาพได้กล่าวและข้างต้นบอกว่าโยมมาทำบุญวันนี้นั้นระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะทางกรรมการวัดนี้ก็ระลึกถึงเรื่องเหตุการณ์พฤษภาคมที่ประเทศไทยที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากการเรียกร้องประชาธิปไตยโยมญาติมิตรก็ระลึกถึงท่านเหล่านี้ในฐานะที่ว่าการเสียชีวิตของท่านเหล่านี้คงจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นเจริญก้าวหน้าไปอีกคือวัตถุประสงค์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มีการชุมนุมนั้นก็ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยเราก็ไม่ได้มีเจตนาว่าจะให้มีการเสียชีวิตขึ้นแต่เมื่อมีการเสียชีวิตขึ้นแล้วนี่ก็ควรจะคิดให้หนักยิ่งขึ้นว่าทำอย่างไรเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ถึงจะมีการเสียชีวิตนี้จะไม่ใช่เป็นของว่างเปล่าเลื่อนลอยแต่ว่าให้เป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์ไม่ให้ท่านที่เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตเปล่าก็การเสียชีวิตของท่านจะไม่เป็นของว่างเปล่าไร้ค่าก็ต่อเมื่อคนที่อยู่ข้างหลังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้สืบต่อสิ่งที่ดีงามที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยต่อไปนี้ทำไงจะเกิดประชาธิปไตยที่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงประชาธิปไตยที่เรานึกถึงกันมันก็โดยมากจะนึกถึงในเรื่องของรูปแบบรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นระบบอันนี้เราก็นึกถึงกันว่าจะต้องมีรัฐสภาจะต้องมีคณะรัฐมนตรีมีศาลอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องมีจำนวนผู้แทนเท่านั้นเท่านี้อะไรต่างๆที่เป็นเรื่องรูปธรรมหรือรูปแบบเนี่ยคิดกันมากแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ไม่ควรจะมองข้ามก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสารธรรมสารธรรมของประชาธิปไตยซึ่งเป็นตัวนามธรรมสิ่งนี้เป็นตัวเนื้อเป็นตัวแก่นถ้าหากว่าไม่มีเนื้อหาไม่มีแก่นสารอยู่แล้วรูปแบบนั้นก็จะไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการประชาธิปไตยนั้นก็จะต้องคิดพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปถึงเรื่องของเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยด้วยไม่ใช่เราจะนึกถึงแต่รูปแบบถ้าวนเวียนกันอยู่ในรูปแบบแล้วประชาธิปไตยก็คงจะเจริญก้าวหน้าไปได้ดีไม่ได้จริงอยู่รูปแบบนั้นจะมีความสำคัญสิ่งทั้งหลายต้องอาศัยรูปแบบเป็นเครื่องห่อหุ้มเนื้อมะม่วงก็ต้องมีเปลือกมะม่วงถ้าไม่มีเปลือกมะม่วงเนื้อมะม่วงก็อยู่ให้เรารับประทานไม่ได้หรือว่าน้ำถ้าไม่มีแก้วช่วยเราก็รับประทานได้ยากจะเอามือวักมันก็ได้นิดหน่อยหรือจะเอาปากไปดื่มเลยก็ยิ่งยุ่งยากลำบากมากนะก็ ต้องอาศัยแก้วอาศัยขวดบรรจุน้ำน้ำมันจะได้อยู่ในสภาพที่บริบูรณ์แล้วก็ได้ใช้ได้เต็มตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเปลือกหรือเครื่องห่อหุ้มนี่ก็มีความสำคัญแต่ในเวลาเดียวกันถ้ามีแต่เปลือกไม่มีเนื้อก็ไม่มีประโยชน์มีแต่แก้วไม่มีน้ำแหมก็ชื่นชมว่าโอ้เรามีแก้วเสร็จแล้วไม่มีน้ำจะดีไม่ได้ความนะหรือว่ามีแต่เปลือกมะม่วงไม่มีเนื้อมะม่วงก็แย่เลยไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเนื้อหากับเปลือกนี้หรือว่าเนื้อสาระกับรูปแบบนี้ต้องคู่กันจะมีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ไม่สำเร็จความประสงค์ได้เต็มที่แต่ไอตัวสิ่งที่เราประสงค์แท้จริงมันคือเนื้อหาหรอกไม่ใช่รูปแบบรูปแบบเป็นสิ่งที่ทรงไว้รักษาไว้ซึ่งเนื้อหาเพราะนั้นในเรื่องประชาธิปไตยนี่ก็เหมือนกันก็มีทั้งเรื่องรูปแบบแล้วก็เนื้อหาสาระอันนี้สิ่งที่เราได้พิจารณามองเห็นกันมากเนี่ยก็เป็นเรื่องของรูปแบบซึ่งเราก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันแต่ทำยังไงเราจะให้รูปแบบเนี้ยเอาทรงไว้ซึ่งเนื้อหาด้วยให้เนื้อหานั้นมีอยู่ในรูปแบบอันนี้คือเรื่องสำคัญที่จะต้องคิดกันให้หนักเพราะนั้นการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นจะมองเฉพาะรูปแบบไม่เพียงพอเรื่องเนื้อหาสาระนี่เป็นสำคัญมากการปกครองประชาธิปไตยนั้นก็มีเนื้อหาสาระของมันซึ่งเนื้อหานี้ก็มีหลายอย่างหลายประการอย่างโดยหลักการอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือว่าแต่ก่อนนี้เรามีการปกครองชนิดที่ว่ามีคนหนึ่งที่มีอำนาจเต็มอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่เราเรียกพระราชามีอำนาจปกครองตัดสินลงโทษอะไรทุกอย่างก็เราก็ถือว่าเรามองคล้ายๆกับว่าคนทั่วไปนี่ยังปกครองตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องมีคนหนึ่งที่มีความเก่งกล้าสามารถเนี่ยมาช่วยปกครองจัดการให้คนอยู่กันได้สงบเรียบร้อยต่อมาเราเห็นว่าเอ๊ะคนทั้งหลายนี่น่าจะปกครองกันเองได้โดยเฉพาะในเมื่อคนมีสติปัญญาดีขึ้นมีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาเหตุผลเราก็คิดว่าคนจะปกครองกันเองการที่ประชาชนปกครองกันเองนี่ก็คือหลักการอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยนี้คนที่จะปกครองกันเองนี่ข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนเนี่ยควรจะเป็นคนที่ปกครองตัวเองได้ถ้าปกครองตัวเองไม่ได้ก็มาปกครองกันเองไม่ได้เพราะการปกครองแบบประชาธิปไตยนี่ก็คือการปกครองของประชาชนที่แต่ละคนนี่ปกครองตัวเองได้ทำอะไรแต่ละคนปกครองตัวเองได้ผลดีแล้วเราก็มาช่วยกันปกครองร่วมกันก็เป็นการปกครองของประชาชนที่ประชาชนปกครองกันเองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องพัฒนาคนให้สามารถปกครองตนเองได้ถ้าเขาไม่สามารถปกครองตนเองได้แล้วเนี่ยการที่จะมาร่วมกันปกครองประเทศชาติรวมกันอยู่นี่ก็เป็นไปได้ยากจะยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าจะเป็นหลักของการปกครองตนเองในการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเสรีภาพเสรีภาพมันก็มีความหมายของมันเสรีภาพนั้นคืออะไรคนจำนวนมากจะมองว่าเสรีภาพคือการทำได้ตามใจตนเองหรือว่าเสรีภาพคือการทำได้ตามชอบใจนี่อันนี้คนจำนวนมากเข้าใจว่าอย่างนี้แต่ว่าขอให้โยมญาติมิตรพิจารณาว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าในเมืองไทยนี้คิดว่าคนไม่น้อยเลยเข้าใจอย่างนี้เสรีภาพคือการทำได้ตามชอบใจนี่นี่ถ้าหากว่าคิดแค่นี้แล้วจะปกครองตนเองได้ไหมนี่ถ้าคนที่คิดว่าเสรีภาพคือการทำได้ตามชอบใจนี้คิดว่าปกครองตัวเองไม่ได้นะเพราะอะไรอะไรก็จะเอาอย่างใจของตัวเองเพราะนั้นก็จะมีคำจำกัดความหรือให้ความหมายอย่างหนึ่งของเสรีภาพแต่มันไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงเป็นการพูดว่าเสรีภาพต้องมีขอบเขตคนที่พูดอย่างนี้บางทีก็ยังเข้าใจเสรีภาพในความหมายว่าเป็นการทำได้ตามชอบใจเหมือนกันแต่ว่าทำได้ตามชอบใจแต่อยู่ในขอบเขตก็คิดแค่นั้นนะซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่ใช่ความหมายของเสรีภาพเสรีภาพนั้นคืออะไรพิจารณาได้หลายชั้นเรามาดูเนื้อหาสาระในทางธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะของคนที่มีเสรีบุคคลที่บรรลุธรรมในพุทธศาสนาสูงสุดแล้วท่านเรียกว่าเป็นคนเสรีที่แท้จริงนะถ้ายังไม่บรรลุธรรมแล้วยังไม่เสรีแต่จะมีเสรีได้เป็นขั้นๆเอาละอย่างที่บอกเมื่อกี้เสรีที่ต่ำที่สุดคือเสรีภาพของคนที่เข้าใจว่าทำได้ตามชอบใจนะต่อมาสูงขึ้นอีกหน่อยก็คือคนที่บอกว่าทำได้ตามชอบใจแต่ต้องมีขอบเขตนะแสดงว่ามีกรอบขึ้นมาหน่อยนี้ต่อมาความหมายที่สูงขึ้นเป็นสาระในทางธรรมะมากขึ้นก็คือความหมายนี้จะเป็นความหมายแบบมีดุลยภาพหรือความสมดุลเกิดขึ้นอันหนึ่งก็คือจะต้องมองว่าตัวเองนี่มีเสรีภาพโดยสัมพันธ์กับเสรีภาพของผู้อื่นนะซึ่งมันก็ใกล้กับเสรีภาพในกรอบหรือในขอบเขตเสรีภาพมีสัมพันธ์เสรีภาพของตนเองสัมพันธ์กับเสรีภาพของผู้อื่นก็คือการที่ว่าไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือยอมรับสิทธิของผู้อื่นแต่อันนี้ก็เป็นการมองแบบง่ายๆแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความมีเสรีภาพนั้นคือความพร้อมที่จะยอมให้โอกาสแก่ผู้อื่นด้วยอันนี้คือสำคัญคนที่จะปกครองตนเองได้จะต้องมีอันนี้เมื่อเราจะมีเสรีภาพนั้นเราต้องพร้อมที่จะให้โอกาสแก่คนอื่นด้วยมิฉะนั้นแล้วเสรีภาพมันจะมีความหมายเป็นของฉันแต่ผู้เดียวถ้าคนอื่นก็จะมีเสรีภาพไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คู่กันเขาเรียกว่าดุลยภาพเป็นสิ่งที่ขานกันอยู่ก็คือว่าเสรีภาพมีการยอมให้โอกาสแก่ผู้อื่นด้วยอันนี้ก็ได้ดุลยภาพขึ้นมาแต่ก็ยังความหมายยังไม่เต็มอยู่นั่นแหละแม้ว่าก็เป็นขั้นๆลึกลงไปอีกเสรีภาพก็มีความหมายที่แยกเป็นสองด้านเสรีภาพที่แยกเป็นสองด้านคือเสรีภาพนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาอย่างหนึ่งกับเพื่อจะให้อย่างหนึ่งทั้งการได้และการให้เป็นความหมายของเสรีภาพโดยมากคนจะมองในแง่ได้แต่ว่าเสรีภาพในการให้ไม่มองนะไม่มองว่าคนเรามีเสรีภาพในการให้ด้วยนะนะเรามองเสรีภาพในการจะเอาจะได้เสรีภาพที่มองเป็นสองด้านที่ว่าเสรีภาพในการได้กับการให้นี่เป็นอย่างไรในการให้ถ้าในการได้ซะก่อนเพราะคนเราต้องมองชอบที่ได้ไอ้ถึงเรื่องให้นี่เอาไว้ทีหลังนี่ไอ้ที่ได้นี่เป็นยังไงก็คือว่าเรามีโอกาสการที่มีเสรีภาพก็คือการที่เรามีโอกาสที่จะเข้าถึงผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้จากระบบการปกครองแบบนี้เนี่ยการปกครองการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นี้มีประโยชน์อะไรที่เราจะพึงได้เราอยู่ในสังคมนี้เราก็ควรจะเข้าถึงประโยชน์นั้นด้วยโดยสม่ำเสมอกับผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกกดไว้ถูกบีบถูกปิดกั้นคนอื่นเขาหรือบางคนหรือคนสองคนเท่านั้นในสังคมนี้เข้าถึงประโยชน์นั้นได้แต่คนอื่นเข้าถึงไม่ได้อย่างนี้คนพวกนี้ก็เรียกว่าเราก็ไม่มีเสรีภาพการที่มีเสรีภาพก็คือแต่ละคนนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นร่วมกันนะเอาละเรามีโอกาสนี่เรียกว่าโอกาสที่จะเสวยผลก็เป็นเรื่องของการได้ทีนี้โอกาสที่จะให้ก็ต้องมีเสรีด้วยโอกาสที่จะให้นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยเป็นส่วนของเหตุไอ้เสรีภาพในการได้เนี่ยเป็นส่วนผลก่อนที่เราจะได้ผลเราต้องทำเหตุก่อนถ้าไม่มีเสรีภาพในการให้เสรีภาพในการได้ก็จะเป็นไปได้ยากเพราะเสรีภาพในการได้นี่เป็นระดับผลก่อนจะได้ผลต้องทำเหตุก็ต้องมีเสรีภาพในการให้ซึ่งเป็นด้านเหตุก่อนเสรีภาพในด้านเหตุที่เป็นการให้นี่เป็นอย่างไรก็คือการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการปกครองที่พยายามจะเข้ามาเอาศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยออกไปใช้เป็นส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนี้การที่เรามีเสรีภาพก็คือการที่ว่าเราสามารถเอาศักยภาพของเราเนี่ยไปให้แก่สังคมของเราไปเป็นส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์คนนี้มีความสามารถคนนี้มีสติปัญญาแต่ไม่มีเสรีภาพเลยไม่สามารถพูดไม่สามารถแสดงออกไม่สามารถให้ความคิดเห็นไม่สามารถเอาสติปัญญาของตนนี้ไปช่วยสังคมได้ไอ้นี่การปกครองที่ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีเสรีภาพจะมีลักษณะปิดกั้นสติปัญญามนุษย์ทำให้ความสามารถ ที่คนแต่ละคนมีอยู่เนี่ยไม่เป็นประโยชน์แก่สังคมเท่าที่ควรพอมีเสรีภาพเข้าในความสามารถสติปัญญาที่แต่ละคนมีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกไปร่วมกับสังคมออกไปเป็นประโยชน์แก่สังคมในการปกครองประชาธิปไตยสำคัญอยู่ตรงนี้มากเป็นส่วนเหตุเลยถ้าไม่ได้อันนี้แล้วเราจะไปชื่นชมกันเรื่องผลที่ได้เนี่ยเป็นไปได้ยากมันไม่มั่นคงยั่งยืนนะต้องมองที่เสรีภาพในส่วนเหตุนี้ให้หนักว่าทำยังไงจะให้ศักยภาพที่มีอยู่ของคนแต่ละคนเนี่ยออกไปเป็นประโยชน์แก่สังคมอันนี้คือลักษณะของการให้เสรีภาพส่วนนี้แหละที่คนมักจะมองข้ามการปกครองประชาธิปไตยเนื้อหาสาระสำคัญมีอันนี้มากเสรีภาพส่วนนี้คือสังคมที่ดีพัฒนาดีแล้วในประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะพยายามมาเอาไอ้ศักยภาพของคนแต่ละคนเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์ให้แก่สังคมได้เต็มที่เนี่ยเรามีเท่าไหร่เราก็ทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้เท่านั้นถ้าได้อย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็สังคมประชาธิปไตยจะพัฒนาจะก้าวหน้านี่แหละเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นเรามองเสรีภาพกันเนี่ยมักจะมองแค่ความหมายหนึ่งก็คือเรื่องรูปแบบการแสดงออกการทำได้ตามชอบใจแล้วก็สองมองในแง่ของการที่จะเอาผลเท่านั้นเองไม่ได้นึกถึงการที่จะทำเหตุขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความหมายอีกระดับหนึ่งทีนี้ต่อไปอีกระดับหนึ่งยังมีเสรีภาพอีกระดับหนึ่งเสรีภาพอีกระดับหนึ่งก็คือการที่คนเราเนี่ยจะมีเสรีภาพแท้จริงในภายนอกได้เราจะต้องมีเสรีภาพภายในด้วยคือจิตใจจะต้องเสรีเสรีก็คือเป็นอิสระจากการครอบงำของอำนาจที่จะมาชักจูงเราให้ผิดไปจากธรรมะอำนาจอะไรที่เข้ามาครอบงำจิตใจให้หันเหเขวออกไปจากธรรมะก็คือกิเลสนะความโลภความโกรธความหลงหรือตัณหามานะทิฏฐิไอ้พวกนี้เข้ามาครอบงำจิตใจแล้วทำให้เราไม่อยู่ในธรรมะเราเขวออกจากธรรมะเพราะเราเขวออกจากธรรมะจิตใจเขวไปแล้วแสดงออกมาภายนอกมันก็เขวหมดทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วยความโลภนะทำการด้วยความเกลียดชังคุณเครียดแค้นเขาจะทำลายเขาก็เป็นโทสะทำการด้วยความลุ่มหลงโมเมาเป็นโมหะทีนี้เสร็จแล้วพอเสรีภาพนี่ถูกไอ้เจ้ากิเลสเหล่านี้ครอบงำมันก็กลายเป็นการทำตามชอบใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวทำด้วยความเครียดแค้นจะทำลายเขาทำด้วยความลุ่มหลงแล้วเสรีภาพก็จะเสียทันทีก็จะเกิดผลร้ายเพราะที่แจ้งเพราะที่แท้จริงนั้นในใจของเขาไม่มีเสรีภาพใจของเขาเป็นธาตุเป็นธาตุของกิเลสก่อนที่คนจะแสดงออกมาพูดบอกว่าฉันจะทำตามเสรีภาพของฉันเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าที่จริงในใจของเขาเนี่ยเป็นธาตุแล้วใช่ไหมเพราะนั้นข้อสำคัญที่สุดในใจจะต้องมีเสรีภาพก็คือเสรีภาพจากกิเลสไม่ตกอยู่ในอำนาจของโลภะโทสะโมหะจะใช้ปัญญาต้องใช้ในความเที่ยงธรรมในความสุจริตใจจริงๆซึ่งความสุจริตใจในการใช้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าใจถูกครอบงำด้วยกิเลสถ้าคนมีโลภะมีโทสะโมหะใช้ปัญญาคิดการมันก็คิดเพื่อเอาประโยชน์ให้แก่ตนบ้างคิดเพื่อทำลายเขาบ้างคิดด้วยความลุ่มหลงโมเมาบ้างแล้วผลดีมันจะเกิดขึ้นแก่สังคมได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีเสรีภาพภายในด้วยเสรีภาพระดับนี้ไม่ค่อยมีคนคิดถึงนะมีแต่บอกว่าฉันคิดว่าอย่างนี้ต้องทำให้ได้นี่เป็นเสรีภาพแต่ไม่ได้ถามตัวเองว่าใจของตัวมีเสรีภาพหรือยังนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีเสรีภาพภายนอกได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีเสรีภาพทางจิตใจซะก่อนอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นในทางธรรมจึงถือว่าคนที่จะเป็นเสรีอย่างแท้จริงก็คือคนที่บรรลุธรรมนะพระอรหันต์นี่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อตนเองเลยไม่ได้ทำอะไรเพื่อผลประโยชน์แก่ตนไม่ได้ทำอะไรด้วยความเครียดแค้นชิงชังใครไม่ได้ทำอะไรด้วยความลุ่มหลงโมเมาเพราะฉะนั้นการแสดงออกของท่านในภายนอกจึงเป็นเสรีภาพที่แท้จริงเสรีทั้งในเสรีทั้งนอกอันนี้แหละเป็นความหมายของเสรีภาพซึ่งมีหลายชั้นเพราะนั้นเราจะมามองความหมายเสรีภาพแค่ทำได้ตามชอบใจนี้เรียกว่า เป็นขั้นที่จะเรียกว่ายังไงมันมีความหมายมีสติปัญญาน้อยที่สุดเลยค่ะอย่างนั้นคือไม่ได้เรื่องเลยว่าอย่างนั้นเลยอันนั้นจะต้องมองกันให้หลายๆชั้นจนกระทั่งถึงเสรีภาพของจิตใจอย่างที่ว่าพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสแล้วเราก็จะได้เสรีภาพที่แท้จริงนี้เสรีภาพในตอนนี้มันก็จะเกี่ยวกับถึงว่าพอเราพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสแล้วเนี่ยนะไม่มีโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยปัญญาเราจะบริสุทธิ์ผ่องใสดังนั้นคนที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่จะปกครองตนเองได้ปกครองกันเองได้เนี่ยจะต้องใช้ปัญญากันให้มากจะต้องใช้การคิดพิจารณาเหตุผลสิ่งที่จะทำนั้นจะต้องเกิดจากปัญญาการรู้เข้าใจจะรู้เข้าใจข้อมูลของเรื่องราวอย่างชัดเจนรู้เข้าใจเหตุเข้าใจผลในเรื่องนั้นๆรู้เข้าใจเหตุปัจจัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมายังไงมีเหตุปัจจัยมายังไงสืบสาวให้ได้ต้นตออย่างถูกต้องก็จะต้องมีการใช้ปัญญาอย่างจริงจังการใช้ปัญญาอย่างจริงจังเนี่ยจึงเป็นสาระสำคัญของประชาธิปไตยก็คือว่าพอเราพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสเนี่ยเราก็สามารถใช้ปัญญาได้บริสุทธิ์และเต็มที่ด้วยแล้วเราก็เอาปัญญานี่แหละมาใช้ในการที่จะปกครองกันเองในการที่จะจัดสรรอะไรสิ่งต่างๆให้เป็นไปเรียบร้อยนั้นคนที่จะปกครองตนเองได้มันก็หมุนกลับมาสู่ปัญญานี่เองคนที่ปกครองตนเองได้ก็คือคนที่ต้องมีปัญญาปัญญาที่มีเสรีภาพที่ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสถ้าเพียงความหมายแค่นี้แล้วก็ประชาธิปไตยก็ไปได้แล้วไอ้ส่วนอื่นก็เป็นส่วนประกอบทีนี้คนที่มีปัญญาอย่างนี้มีเสรีภาพอย่างนี้รู้จักปกครองตนเองได้อย่างนี้แล้วมันจะมาจัดสรรรูปแบบประชาธิปไตยอะไรต่างๆต่างๆมันก็จัดสรรรูปแบบที่เที่ยงธรรมเป็นรูปแบบที่ดีเป็นรูปแบบที่เลือกสรรแล้วด้วยความเข้าใจเหตุเข้าใจผลจัดปรับให้เหมาะกับตนเองอย่างดีดังนั้นมันก็จะได้แต่รูปแบบกันอยู่แล้วก็วุ่นวายทุ่มเทกันอยู่กับรูปแบบเรื่อยไปเพราะนั้นเราจะต้องสร้างสาระของประชาธิปไตยนี้ให้ได้คือว่าผลที่สุดแล้วมันก็เป็นการปกครองด้วยปัญญาปัญญานี้ที่ปัญญาสำคัญก็คือปัญญาที่รู้ธรรมรู้ธรรมะก็คืออะไรรู้ความจริงรู้ความถูกต้องรู้ความดีงามนั่นเองเป็นตัวปัญญาที่เป็นสิ่งแท้จริงและการที่จะสร้างประชาธิปไตยหรือพัฒนาประชาธิปไตยได้เนี่ยจะต้องมีการกระทำอย่างจริงจังซึ่งก็หมายถึงการใช้ปัญญาอย่างจริงจังยั่งยืนซึ่งการที่ทำจริงจังเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารุนแรงคำว่าจริงจังนี่ไม่ได้หมายความว่ารุนแรงแต่ความจริงจังหมายถึงความที่มีใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งนี้ด้วยความอดทนไม่ใช่ทำผีผลาญไปชั่ววูบแล้วก็ผ่านไปเพราะนั้นอาตมาจึงบอกว่าเพื่อจะให้คนที่สิ้นชีวิตไปเนี่ยไม่สิ้นชีวิตไปเปล่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกในประชาธิปไตยอย่างถูกต้องที่จะมีความจริงจังไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นไปกับเหตุการณ์ชั่วประเดี๋ยวประดาแล้วก็ล้มเลิกไปมันจะต้องมีการกระทำที่เรียกว่าระยะยาวที่ทำด้วยความอดทนตั้งใจจริงซึ่งให้ความตั้งใจทำจริงที่แท้จริงก็คือการใช้ปัญญาอย่างจริงจังเองต้องมาคิดกันอย่างพิจารณาเหตุผลให้ท่องแท้ว่าอะไรกันแน่เป็นเหตุเป็นผลในสังคมของเราเราจะจัดการยังไงเราจึงจะวางรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมของเราขึ้นได้คิดกันโดยใช้ปัญญาอย่างจริงจังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สถาปนากันมาได้ในชั่ววันเดียววันพรุ่งเสร็จมันไม่ใช่อย่างนั้นสถาปนาประชาธิปไตยต้องทำระยะยาวดังนั้นความคิดที่จะทำอะไรที่เป็นเรื่องระยะยาวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นำขึ้นมาเสนอนะเพื่อให้เห็นว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะต้องพัฒนาประชาธิปไตยให้ครบถ้วนทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระทีนี้ในส่วนหลักการใหญ่ๆอาตมาก็ขอพูดเป็นตัวอย่างเท่านี้ทีนี้ก็จะพูดหลักธรรมบางประการเป็นตัวประกอบนะอันนั้นเป็นตัวคล้ายๆหลักใหญ่ๆทีนี้หลักธรรมสำหรับสังคมประชาธิปไตยนี้ยังมีหลายอย่างยกตัวอย่างหลักธรรมอย่างหนึ่งก็คือการที่สังคมประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีเครื่องผูกพันคนให้มีความ ความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันอย่างคนที่จะเอาศักยภาพของตนนี่มาร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยได้เนี่ยคนนั้นก็ควรจะมีความสามัคคีร่วมมือกันการร่วมมือกันนั้นก็มีลักษณะการแสดงออกต่างๆอย่างหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดหนึ่งเรียกว่าสารานิยธรรมสารานิยธรรมหรือธรรมะสำหรับเป็นเครื่องระลึกถึงกันธรรมะเป็นเครื่องระลึกถึงกันซึ่งทำให้เกิดความพร้อมเพรียงและความเป็นเอกภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันนี้จะต้องมีเป็นพื้นฐานนะแล้วคนเราจะใช้ปัญญาโดยที่ว่ามีเมตตาเข้าประกอบถ้ามีเมตตาไม่มีปัญญาก็อาจจะมีความลำเอียงนะเช่นว่าเรามีเมตตาต่อใครคนหนึ่งแล้วเราไม่ใช้ปัญญาเราก็ลำเอียงเข้าข้างคนนั้นเต็มที่ทีนี้พอมีปัญญาเราก็รู้จักพิจารณาเหตุผลเราก็ไม่ลำเอียงเข้าแต่ทีนี้ถ้ามีปัญญาแล้วไม่มีเมตตาเราก็อาจจะใช้ปัญญาโดยที่ว่าไม่คำนึงถึงใครไม่เห็นไม่มีความรักเพื่อนมนุษย์แล้วก็ทำให้เราคิดทำอะไรโดยที่ว่ามันไม่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือไม่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีประกอบกันสองอย่างปัญญากับเมตตาทีนี้ลักษณะของสังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีเป็นสังคมที่มีเมตตาท่านก็บอกเป็นสารานิยธรรมไว้ประการที่หนึ่งท่านบอกว่าจะทำอะไรก็ทำต่อกันด้วยเมตตาทำอะไรต่อกันก็ทำทำอะไรก็ทำต่อกันด้วยเมตตาก็หมายความว่าทำด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมีการช่วยเหลือมีการร่วมมือมีการพร้อมประสานงานกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดความผูกพันให้สังคมนี้อยู่ร่วมกันไปได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวและประการที่สองก็จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตานั้นในเวลาที่เราใช้เหตุผลเราก็จะใช้ปัญญาโดยที่ว่าไม่มีโทสะไม่มีโทสะมาทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันคือพูดด้วยความหวังดีเพราะนั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็หันหน้าเข้ามาพูดจาปรับความเข้าใจกันได้แต่นี้ถ้าคนไม่มีเมตตาต่อกันแล้วมันก็มีปัญหาขึ้นมามันก็ชวนให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและความขัดแย้งและผลที่สุดก็นำไปสู่ความรุนแรงก็นำไปสู่ปัญหาเพราะนั้นจะต้องพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกันว่าที่เราพูดนี่เราเห็นแก่กันเราหวังประโยชน์สุขแก่กันเนี่ยเราจึงพูดแต่ว่าอาจจะเห็นว่าที่ท่านทำนั้นทำไม่ถูกแม้ท่านจะทำไม่ถูกแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความรักท่านอยู่ปรารถนาดีต่อท่านปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมฉะนั้นเราพูดนี่เราพูดในความปรารถนาดีถ้าอย่างนี้ก็มีทางที่จะทำให้แก้ปัญหาได้แต่ถ้าพูดแล้วพูดไม่มีเมตตาก็มีแต่ทะเลาะเบาะแว้งและมนุษย์แต่ละคนนี้พอถึงขั้นหนึ่งมันก็มีแต่ปัญหาเรื่องศักดิ์ศรีบ้างเรื่องของมานะบ้างอะไรต่างๆมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นมันก็ยอมกันไม่ได้ยิ่งในสังคมไทยนี่เรามีลักษณะที่เราเรียกว่าถือมีลักษณะที่มีอะไรความถือตัวสูงพอสมควรยอมกันยากเพราะนั้นปัญหาก็ยิ่งรุนแรงเพราะนั้นจะแก้ปัญหาได้ต้องมีเมตตาต้องมีความปรารถนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นพูดอะไรก็พูดต่อกันด้วยเมตตาแต่ไม่ใช่ว่าพูดเพียงเพื่อเอาใจกันนะไม่ใช่อย่างนั้นจะพูดโดยเหตุโดยผลใช้ปัญญาพิจารณาพูดเหตุผลนั่นแหละแต่พูดเพื่อความปรารถนาดีแล้วต่อไปประการที่สามท่านบอกว่าคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตาคิดต่อกันด้วยเมตตาก็คือว่ามีความหวังดีต่อการปรารถนาดีต่อกันมีจิตใจที่มีความยิ้มแย้มเวลาพบหน้ากันก็พอจะยิ้มได้อะไรนี้นะเป็นนำไปสู่การที่จะพูดจากันได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประการที่3ต่อไปประการที่4คนนี้เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ยึดมั่นยึดติดในผลประโยชน์นั้นแล้วก็ไม่สามารถเฉลี่ยเจือจานกันได้ทำให้สังคมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันมากเมื่อมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันในเรื่องรายได้ในเรื่องทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสิ่งที่ครอบครองมันก็เป็นทางที่ทำให้เกิดความแตกแยกเพราะนั้นสังคมจะต้องมีความ อบอ้อมอารีเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในสังคมของพระนี่ท่านจะถือเป็นหลักสำคัญท่านเรียกว่าสาธารณะโคคีเพราะว่ามีกินมีใช้ร่วมกันมีอะไรต่ออะไรเอามาก็เอามาแบ่งกันกินใช้อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าสังคมเราจะถือหลักพระพุทธศาสนาข้อนี้เราจะช่วยได้มากคือเราจะไม่หวงแหนไว้เฉพาะผู้เดียวมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านบอกเนกาสีละพระเตสุขังกินคนเดียวไม่ได้ความสุขว่างั้น บางคนก็อาจจะบอกว่ามีความสุขแต่มันไม่สุขจริงอ่ะนะมันมีความรู้สึกคับแคบอยู่ในตัวทีนี้ถ้าเราได้แบ่งกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขจากการที่ได้เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยคือในพุทธศาสนาที่ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมีจิตใจพัฒนาขึ้นตามลำดับคนที่ยังไม่พัฒนาเลยเนี่ยจะมีความสุขจากการได้อย่างเดียวต้องได้ต้องเอาใช่ไหมถ้าฉันได้ฉันเอาฉันกินฉันใช้คนเดียวฉันก็มีความสุขถ้าให้คนอื่นเสียไปแล้วมันไม่มีความสุขเลยมันเบียดเบียนจิตใจไม่สบายเลยเสียดายและอย่างน้อยก็มีความเสียดายไม่มีความสุขแต่ทีนี้ถ้าคนเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยท่านบอกว่าเราจะรู้จักความสุขเพิ่มขึ้นจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นความสุขที่ประณีตคือความสุขจากการให้คนที่มีคุณธรรมในจิตใจเท่านั้นจึงจะมีความสุขแบบนี้เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆคือพ่อแม่พ่อแม่นี่ให้แก่ลูกได้และให้แล้วมีความสุขใช่หรือเปล่าเอ๊ะธรรมดาคนเราต้องได้จึงจะมีความสุขทำไมให้จึงมีความสุขได้ทำไมพ่อแม่ให้แก่ลูกแล้วตัวเองมีความสุขถ้าที่ของนี่ฉันก็อยากจะกินนะฉันก็ชอบแต่ลูกขอให้กับลูกแล้วยินดีให้เลยให้ไปแล้วเห็นลูกกินเราก็มีความสุขด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นตอบได้ว่าเพราะในใจของแม่มีเมตตาในใจของแม่มีเมตตามีความรักพอในใจมีเมตตามีความรักแล้วนี่แม้ให้แก่เขาเราก็ได้ความสุขทีนี้พ่อแม่มีเมตตาแก่ลูกให้แก่ลูกก็มีความสุขถ้าเพื่อนมีเมตตารักเพื่อนล่ะให้แก่เพื่อนก็มีความสุขนี้ถ้าเราแผ่เมตตาขยายกว้างออกไปรักเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนรวมโลกรักเพื่อนมนุษย์เราให้แก่ใครเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นคือการที่ว่าเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขให้ความสุขก็ได้ความสุขเมื่อจิตใจพัฒนาแล้วคือมีเมตตาเพราะนั้นในพุทธภาษิตในคำสวดของพระในท่านจะเตือนญาติโยมอยู่เสมอแต่เราแปลไม่ออกเวลาพระสวดอนุโมทนาเนี่ยมีบทหนึ่งบอกว่าสุขัสสทาตาเมธาวีสุขังสวัติคัสสิบอกคนมีปัญญาให้เขาไปให้ความสุขก็ได้ความสุขคนมีปัญญาให้ความสุขก็ได้ความสุขก็ในเรื่องเรามีธรรมะเนี่ยเราให้เราก็ได้ความสุขที่เราให้ของเข้าไปเนี่ยคือเราให้ความสุขแก่เขาและเสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขด้วยนั้นคนที่พัฒนาจิตใจของตัวเองมีคุณธรรมดีเนี่ยจะได้ความสุขเพิ่มขึ้นมาพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือความสุขจากการให้หมายความว่ามนุษย์ที่ยังไม่พัฒนาก็มีความสุขจากการได้อย่างเดียวพอเราพัฒนาจิตใจของเราแล้วเราก็มีความสุขจากการให้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะนั้นเป็นลักษณะการจานาทีนี้ความสุขจากการให้เนี่ยเป็นความสุขที่ปลอดโปร่งกว้างขวางมีความสุขที่ประณีตเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่ประเสริฐกว่าความสุขเพียงแต่การได้และสำหรับมนุษย์ปุถุชนนี้ท่านก็ให้ฝึกตัวเองให้มีความสุขแต่การให้ด้วยให้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเป็นการแสดงลักษณะของจิตใจที่พัฒนาอย่างน้อยก็มีจิตใจที่มีเมตตาแบบพ่อแม่แบบเพื่อนฝูงที่มีไมตรีต่อกันขยายออกไปอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการที่ว่ามีการมีอะไรต่ออะไรก็รู้จักแบ่งกันกินใช้อย่างน้อยก็เติมคำว่าบ้านเข้าไปนะหมายความว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้ามีอะไรก็แบ่งกันกินใช้หมดถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันท่านบอกว่าอย่างนั้นเลยนะลักษณะของพระโสดาบันคือไม่มีความหวงแหนอะไรทั้งสิ้นลักษณะอย่างหนึ่งที่กำหนดจิตใจของพระโสดาบันคือไม่มีมัจฉริยะไม่มีความตระหนี่ไม่มีความหวงแหนมีอะไรพร้อมที่ถ้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นพร้อมที่จะให้ได้ทีนี้สำหรับปุถุชนนั้น เราจะพูดว่ามีอะไรก็แบ่งกันกินใช้หมดเห็นจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามีอะไรก็แบ่งกันกินใช้บ้างนะเอาแค่นี้ก่อนก็ยังดีนะก็ได้ลักษณะข้อที่4ต่อไปข้อที่5จะบอกว่าต้องมีศีลสามัญญตามีศีลเสมอกันมีความประพฤติดีมีความประพฤติกายวาจาสุจริตเสมอกันหมายความว่าเราอยู่ร่วมสังคมนี้เราก็มีศีลคือไม่เบียดเบียนไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมนะถ้าคนในสังคมนี้มีความประพฤติไม่สม่ำเสมอกันอย่างน้อยว่าไปด้วยกันไม่ได้เช่นว่าคนพวกหนึ่งก็เอาแต่จะเบียดเบียนใจไปทำร้ายคนอื่นแย่งชิงทรัพย์สมบัติเขาอย่างนี้ประสังคมประชาธิปไตยอยู่ไม่เป็นสุขและไม่ยั่งยืนอย่างน้อยต้องมีศีลเบื้องต้นก่อนมีศีลเสมอกันแล้วก็ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยมีกฎเกณฑ์อะไรกติกาอะไรก็ต้องรู้จักรักษาความมีระเบียบวินัยนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมประชาธิปไตยในเมืองไทยเราเนี่ยสภาพยังเป็นปัญหามากเรื่องความมีระเบียบวินัยซึ่งถ้าไม่มีระเบียบวินัยแล้วการสถาปนาและพัฒนาประชาธิปไตยนี่จะทำได้ยากกฎเกณฑ์กติการะเบียบวินัยของสังคมเราไม่รักษากันเลยแล้วมันจะไปอยู่กันได้อย่างไรล่ะสังคมที่ดีมันต้องมีกติกาแล้วคนในสังคมต้องรักษากติกาเพราะฉะนั้นความมีระเบียบวินัยนี้ท่านก็เลยถือเป็นหลักข้อที่5แล้วต่อไปก็ข้อที่6ทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิมีความเห็นมีความยึดถือในหลักการอุดมคติที่ไปกันได้เพราะฉะนั้นคนในสังคมประชาธิปไตยนี้อย่างน้อยก็ต้องมีความเห็นในหลักการของประชาธิปไตยร่วมกันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยอย่างที่อนุภาพกล่าวเมื่อกี้อย่างน้อยต้องเข้าใจเรื่องเสรีภาพความหมายของมันคืออะไรถ้าไม่มีความเข้าใจร่วมกันมีความเข้าใจผิดพลาดมันก็ยุ่งแค่ว่าเข้าใจเสรีภาพเป็นการทำได้ตามชอบใจอย่างนี้ก็แค่นี้ก็ยุ่งเลยใช่ไหมเลยมัวจนกระทั่งในเมืองไทยเรามีคำพูดว่าทำได้ตามใจคือไทยแท้อะไรทำนองนี้เออถ้าไทยแท้ต้องทำได้ตามใจก็แย่เหมือนกันเพราะนั้นเห็นจะต้องปรับสมัยว่ายังไงไม่ใช่ทำได้ตามชอบใจที่ไทยแท้จะแล้วนะถ้าทำได้ตามใจที่ไทยแท้นี่ต้องเป็นใจที่มีเสรีภาพใช่ไหมถ้าทำได้ตามชอบใจที่มีเสรีภาพใจนั้นมีเสรีภาพจะแล้วไม่เป็นปัญหานั่นคือไทยแท้ไทยแท้ก็คือคนที่มีเสรีใช่ไหมลุงวะไทยแปลว่าเป็นผู้ที่เป็นอิสระก็คือคนที่มีเสรีภาพที่แท้จริงคนที่มีเสรีภาพที่แท้จริงก็คือคนที่มีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำได้ตามใจคือไทยแท้ได้ทุกเนี่ยแต่ต้องพูดในความหมายใหม่คือหมายความว่าทำได้ตามใจที่มีเสรีใช่ไหมทำได้ตามใจที่มีเสรีแล้วก็จะเป็นไทยแท้แท้ถ้าตกลงว่าข้อสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญคุมไว้หมดว่าจะต้องมีทิฏฐิคือความเข้าใจหลักความเชื่อถือหลักการที่ยึดมั่นในเรื่องประชาธิปไตยนี้สอดคล้องไปกันได้ถ้าอย่างนี้แล้วประชาธิปไตยก็ไปไหวหลักหกประการนี้พระท่านเรียกว่าสารานิยธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนสำหรับพระสงฆ์ก่อนว่าพระสงฆ์เนี่ยจะต้องอยู่กันในหลักหกประการนี้ถ้าอยู่ได้หลักหกประการนี้แล้วแต่ละคนก็ระลึกถึงกันไปไหนไปไหนก็ระลึกถึงกันเพราะว่าเรามีแต่ว่าทางกายเราก็มีเมตตาต่อการปฏิบัติต่อการได้เมตตาช่วยเหลือเกื้อกันนะแล้วก็ทางวาจาเราก็พูดด้วยน้ำใจรักกันในจิตใจเราก็คิดดีปรารถนาดีต่อกันมีของอะไรเราก็มากินใช้กันได้แบ่งปันกันเราก็รักษาระเบียบวินัยมีศีลเสมอกันไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กันมีความเข้าใจหลักการอะไรต่างๆร่วมกันแค่นี้มันอยู่เป็นสุขแล้วแต่ละคนก็มีความระลึกถึงกันมีน้ำใจต่อกันสังคมเองก็ยึดเหนี่ยวกันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเอกีภาพนี่วันนี้อาตมาภาพก็เอาหลักเรื่องประชาธิปไตยมาพูดก็เพราะว่าโยมนั้นตั้งใจทำบุญที่กุศลแก่ท่านที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เรียกร้องประชาธิปไตยที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นไม่เสียชีวิตเปล่าเพราะเราจะสถาปนาประชาธิปไตยได้นี่จะต้องสถาปนาสาระของประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นด้วยอย่างที่บอกแต่ต้นแล้วบอกรูปแบบก็สำคัญแต่ว่าอย่าเอาแต่รูปแบบอย่างเดียวถ้าไม่มีเนื้อหาสาระแล้วก็หมดความหมายฉะนั้นเราก็ต้องเตือนกันในการที่ว่า จะต้องทำสิ่งที่มีผลระยะยาวคือการสร้างเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยด้วยและเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยที่ว่านี้ก็คือธรรมะนั่นเองไม่หนีไปไหนเลยเรื่องของประชาธิปไตยนั้นในที่สุดก็หนีธรรมะไม่พ้นก็เอาธรรมะไปพอเอาธรรมะไปแล้วแต่เลือกให้ตรงกับเรื่องราวพอเลือกให้ตรงเรื่องราวแล้วก็เอาไปใช้สร้างสรรค์ประชาธิปไตยได้สำเร็จผลเราก็จะมีครบบริบูรณ์ทั้งรูปแบบหรือระบบแล้วก็เนื้อหาสาระหรือรูปสารธรรมด้วยก็จะเป็นประชาธิปไตยได้สมบูรณ์ก็ขอตั้งความหวังไว้ว่าสังคมไทยเราจะได้พัฒนาในประชาธิปไตยในความหมายที่แท้จริงอย่างที่อาจารย์ภาพได้ยกตัวอย่างมากล่าวนี้แล้วก็ขออนุโมทนาน้ำใจของโยมญาติทุกท่านที่ได้และลึกถึงท่านผู้ได้ล่วงลับเสียชีวิตไปจะเป็นการระลึกถึงท่านผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมก็ตามแล้วก็ท่านที่ระลึกถึงเพื่อนคือคุณสมทวินตู้จินดาก็ตามก็เป็นน้ำใจที่ประกอบด้วยธรรมะทั้งสิ้นเมื่อน้ำใจประกอบด้วยธรรมะแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในตัวก็ขอให้บุญกุศลนี้ไปประกอบเข้ากับคุณพระรัตนตรัยเป็นอานุภาพที่จะช่วยอภิบาลรักษาให้โยมญาติทุกท่านได้มีความเจริญมั่นคงมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและในการประกอบกิจอาชีพการงานรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลนานเทอญ สาธุตอนที่ว่าเรื่องตัวคือเรื่องจะหาวิธีไหนที่จะเอาชนะได้ เรื่องดังไหวไหม ไม่ได้ที่นั่นจะต้องยัง เจออ๋อเลยบ่อยก็มีโยมถามเรื่องว่ากิเลสหรือตัวมารเกิดขึ้นในจิตใจทำไงถึงเอาชนะได้วิธีเอาชนะนี่ก็มีหลายอย่างวิธีหนึ่งก็คือเอาตัวปฏิปักษ์ของมันเข้ามาแทนอันนี้ใช้วิธีเรียกว่าวิธีทดแทนแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจผลดีผลเสียคุณโทษอะไรเป็นต้นของมันแล้วก็ละไปเลยทีนี้สำหรับคนทั่วไปนั้นบางทีต้องใช้วิธีแรกก่อนคือวิธีเอาตัวปฏิปักษ์ของมันมาใส่ใจแทนเช่นว่าเกิดความโกรธขึ้นมาก็เอาเมตตามาแทนทีนี้ว่าเอามาใส่ได้ยังไงบางทีก็เอามาใส่เฉยๆไม่ได้กำลังโกรธอยู่จะเอาเมตตามาใส่นั่นมันก็ยากจริงๆใช่ไหมเลยพอก็เลยต้องมีวิธีพิจารณาวิธีพิจารณาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมนสิการนี่ดีมนสิการนี่ก็มีหลายอย่างเช่นเวลาเราโกรธใครเราจะนึกยังไงดีเนี่ยท่านก็สอนวิธีพิจารณาไว้ถึงประมาณ10วิธีเนี่ยแม้แต่เรื่องวิธีแก้ความโกรธอย่างเดียวจะเอาเมตตามาใส่เนี่ยต้องมีวิธีพิจารณาต่างๆเช่นว่าเป็นคนที่อยู่ร่วมกันก็กระทบกระทั่งกันบ้างเนี่ยและบางทีเขาก็มีกิริยาการบางอย่างซึ่งมันเป็นลักษณะประจำตัวของเขาซึ่งมันไม่ถูกใจเราไอ้อย่างนี้มันก็ต้องกระทบกันอยู่เรื่อยถ้าทำไงมันก็ยากก็ต้องพิจารณาว่าเช่นพิจารณาบอกว่าเรามองในแง่ความดีของเขาว่าเขาก็มีความดีอันนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นแม้เขาจะมีส่วนเสียอันนี้บ้างก็ให้อภัยก็เถิดเราเขามีความดีส่วนนั้นนึกถึงความดีของเขาก็ทำให้เราระงับความโกรธได้บ้างหรืออย่างน้อยก็บรรเทาเบาบางอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือว่าพิจารณาในแง่กรรมพอเขาทำไม่ดีก็เป็นกรรมของเขานะเราขืนเอาไปโกรธเขาตอบเราก็สร้างกรรมใหม่ให้ไม่ดีกับตัวเองเราก็ทำกรรมไม่ดีขึ้นมาอีกเราก็เกิดโทษกับตัวเองอย่างนี้เป็นต้นพิจารณาในแง่ของกรรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง มีหลายวิธีหรือว่าวิธีที่บอกว่าเขาโกรธอยู่แล้วนะก็แสดงถ้าเขาไม่ได้โกรธนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าเราโกรธเนี่ยความโกรธนี่เป็นตัวประทุษร้ายตัวเองใครโกรธนี่ก็ทำให้จิตใจเดือดร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองถ้าเราไปโกรธก็คือเราทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะไปทำร้ายตัวเองเลยก็เราก็ไม่โกรธซะนะก็นึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองนี่แหละเอามาเป็นข้อพิจารณาแล้วก็ไม่โกรธพอโกรธปั๊บก็จะนึกว่าเอ๊ะนี่เรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วไม่ได้ความแล้วนะต้องหยุดเพราะว่าเป็นการได้สติอย่างหนึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดแบบต่างๆซึ่งท่านเสนอแนะไว้ประมาณ10วิธีด้วยกันเนี่ยอาตมาก็ยกมาเป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นเรื่องของวิธีการซึ่งไม่ตายตัวหมายความว่าในการแก้กิเลสในใจนี่มันต้องแล้วแต่ว่ากิเลสชนิดไหนแล้วก็มีวิธีพิจารณาที่จะมาแก้กิเลสชนิดนั้นหรืออย่างน้อยนะทำกรรมฐานซะเลยในตอนนั้นเช่นว่ามีอารมณ์อะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นความโลภความโกรธก็ตามเราก็จะไม่สบายใจเรารีบกำหนดกรรมฐานซะกำหนดกรรมฐานน่าจะเป็นอานาปานสติก็ได้หรือจะเป็นกำหนดสติแบบว่าการเคลื่อนไหวอะไรก็ได้เช่นว่าเรากำลังเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะเราคิดถึงกายจิตเราปรุงแต่งแล้วเราออกเดินซะนะแต่ไม่ได้เดินแบบเสือติดจัดนะเดินโดยกำหนดมีสตินะเอาสติอย่างที่ว่าเอาสติไปกำหนดอยู่ที่ต้นเท้าที่เรากำลังเดินเรียกว่าย่างหนอย่างหนอไปเดินไปกำหนดย่างหนอเนี่ยความโกรธนั้นหายไปเลยหรือความคิดที่ไม่ดีนั่นก็หายไปหรือกำลังรับประทานอาหารอยู่เกิดความโกรธหรือคิดอะไรขึ้นมาที่มันเป็นอันตรายต่อจิตใจเราก็ไปทำกรรมฐานขนาดนั้นในการรับประทานอาหารไม่ว่าถือช้อนอยู่เราก็มีการเคลื่อนไหวช้อนไปหาชามตักข้าวตักกับอะไรต่างๆยกมาใส่ปากเนี่ยให้สติกำหนดอยู่กับการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเสียเราจะพูดในใจกำกับไปด้วยก็ได้เพราะว่ายกหนอยื่นหนอลงหนอตักหนอมาหนอใส่ปากหนอเคี้ยวหนออยู่อย่างเงี้ยหายเลยนะความโกรธความอะไรหายเลยนี่เป็นการเอาอารมณ์มาแทนก็ได้ผลจริงๆสติใช้แค่สติใช้แค่สติเท่านั้นแหละหยุดหายจริงๆอันนี้ได้ชะงัดมากเลยก่อนเพราะในขณะนั้นจิตของเราจะไม่สามารถคิดโกรธอะไรได้เลยมันจะหายไปทันทีไม่มีเหลือเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามเราเอาสติกำหนดการกระทำนั้นเข้าไปแทนที่ปั๊บความคิดปรุงแต่งนั้นหายทันทีเพราะคนจะคิดฟุ้งซ่านในเวลาที่ทำอะไรที่ใช้เวลานานๆเช่นรับประทานอาหารบางคนนี่ตอนรับประทานอาหารจะคิดมากำลังมีเรื่องราวกับใครตอนรับประทานอาหารก็มาคิดจะมีใช่ไหมเลยบอลบางทีก็เป็นอย่างนั้นคิดโกรธคิดอะไรก็ทำอย่างนี้ซะแล้วก็จะหยุดหายไปเลยหรือถ้าบางคนก็มีเวลาพอว่างหน่อยก็มานั่งพอนั่งก็คิดแหละคิดปรุงแต่งแต่ยุ่งเพราะฉะนั้นต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยอารมณ์มันเนี้ยมาใส่ที่เป็นสติมาแทนไปเลยพอสติมากำหนดป้าไอ้สิ่งนั้นก็หายหมด เรื่องราคะเรื่องราคะกับตัวโมหะก็เหมือนกันนะปฏิบัติแบบเดียวกัน ก็ใช้แทนได้เลยถ้าเอาสติไปกำหนดอารมณ์อย่างนี้แทนเนี่ยมันก็หายไปเรื่องเชิญ ผู้ใหญ่กราบเรียนถามพระคุณเจ้าว่าถามที่พระองค์ตรัสว่ายังมีจิตในที่นักธรรมะสัพพิตังเรื่องท่ าน ธรรมะโดยทั่วไปแล้วแปลว่าจริงเป็นการมีการถือขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น หมายทั้งปวงก็มีการใช ้เรื่องงานเรื่อง งานแล้วก็มีผู้รู้ท่านกล่าวว่าสิ่งนั้นสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหลายทั้งปวงก็ไม่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาโมแต่ธรรมนิโรธนั้นเป็นการดับไม่เป็นการดับโดยไม่มีเชื้อมาก่อนท่านมีความคิดอย่างไร คืออันนั้นท่านมีความหมายว่าถ้าสิ่งใด เกิดขึ้นมีเริ่มต้นมันก็ต้องมีสิ้นสุดมันเป็นธรรมดานะทีนี้ไม่เกิดขึ้นหมายถึงว่าเราต้องทำเหตุเช่นว่าการดับทุกข์อย่างนี้นะอันนี้เป็นคำแปลของคำว่านิโรธนิโรธนั้นมีความหมายที่เราแปลกันทั่วไปว่าดับใช่ไหมทีนี้ความหมายอย่างหนึ่งก็คือการที่มันไม่เกิดขึ้นใช่ว่าเมื่อเราแก้เหตุของทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์มันไม่มีการเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นนิโรธเหมือนกัน คือท่านกล่าวว่าถ้าแปลแบบการแรกจะทำให้เห็นว่าเรานั้นมีทุกข์อยู่ก่อนแล้วเรามีทุกข์อยู่ก่อนแล้วทุกข์นั้นมันเกิดตลอดเวลา เรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นว่าเราแก้ไขทุกข์ไม่ได ้ แต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าทุกข์นั้นเพิ่งเกิดเมื่อจากการสัมผัสหรือว่าจากเราอาจจะมีทางช่องทางในแก้ไข เรื่อ ย ๆ อาจจะมี นั่นแหละก็อย่างที่บอกเมื่อกี้หมายความเป็นการแปลคำว่านิโรธคือนิโรธในภาษาบาลีเนี่ยมันความหมายมันกว้างกว่าภาษาไทยนี่เวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราไม่รู้จะใช้คำอะไรแทนแล้วก็แปลว่าดับทีนี้ไอ้คำว่าดับเนี่ยมันทำให้เข้าใจเขวได้หน่อยนึงคือดับเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วมันจึงดับใช่ไหม ไหน ที ่จะเป็นประโยชน์กว่า ครับก็แปลว่าดับก็ได้แต่ว่าต้องเข้าใจความหมายให้คลุมที่ว่านี้คือว่าเอาภาษาเป็นเพียงสื่อแล้วในความเข้าใจนั้นเราต้องทำความหมายให้คลุมหมายความไม่ติดแค่ตัวอักษร ต้องอาศัยผู้รู้ให้ ต้องอธิบายก่อนแล้วเราก็ทำความเข้าใจคล้ายๆเป็น definition เฉพาะไปหมายว่าคำต่างๆมากมายใช่ไหมหลวงพ่อจะเข้าใจเพียงตามตัวอักษรไม่พอต้องมี definition ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันคือคำว่าดับในที่นี้หมายความว่าไม่เกิดด้วยเพราะเวลาที่บอกว่าทุกข์ดับนั่นน่ะบางทีคือการทำให้มันไม่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมทำให้มันไม่เกิดขึ้นก็เรียกว่าดับเหมือนกันเพราะว่าคำว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยหรือคำว่าดับเฉยๆเนี่ยเวลาพูดว่าดับเนี่ยแสดงมันต้องเกิดมาก่อนใช่ไหมแล้วมันจึงดับมันทำให้เกิดความรู้สึกมองแง่เดียวว่าต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วดับเราต้องแสดงว่าดับทุกข์ก็แสดงว่าทุกข์เราต้องมีอยู่แล้วเราจะดับไปอันนี้ทำไงไม่ให้ทุกข์เกิดนี่สำคัญใช่ไหมเลยทำให้ทุกข์ดับ